گلهای رنگارنگ، هنرمندان، محجوبی، وزیری تبار، کسائی، تجویدی، جهانپنا، ورزنده، بدیعی، شیرخدایی، ایزدی، گلستانه، مستان و افتتاح، گوینده روشنک. خوشا دردی که درمانی ندارد، خوشا دردی که درمانی ندارد، سری که از عشق سامانی ندارد. به غیر از آه سرد و چهره زرد، حدیث عشق برهانی ندارد. کلامی گرم و دلنشین از دانشمندی عارف چون حبیب خراسانی و بیتی چند از سالکی دانشمند چون هادی سبزواری متخلص به اسرار، ابیاتی از خداوندگار مولانا جلال الدین محمد مولوی به سر می‌رساند. آنگاه آهنگی و نظمی از تجویدی و معینی کرمانشاهی، سپس نظمی و آهنگی از رهی معیری و مرتضی محجوبی با صدای لطیف مرضیه به سم میرسد. دوبه که پایان برنامه از استاد صاحب دل نظام وفاست. دهید شیشه صحبای سال خورده به دستم. کنون که شیشه تقوای چند سال شکستم، کتاب و خرقه و سجاده رهن باده نمودم، به تار و چنگ زدم چنگ و تار صبح گسستم. فتاده لرزه بر اندام من ز جلوه ساقی، خدا نکرده مباد افتد پیاله ز دستم. گل چه سر و کار که از تو بشکفتم دل، مرا به گل چه سر و کار که از تو بشکفتم دل، مرا ز باده چه حاصل که از نگاه تو مستم. نداشت کعبه صفایی به پیش درگهش اسرار، از آن گذشتم و احرام کوی یار ببستم. Thank you. ای شب چه به سر داری، برگو چه خبر داری، از عاشق بیمار، از مردم دیدار. Thank you. تو این شب هجران باشد. ترسم غروب عمر من طلوع خورشید تو این شب هجران تو عشق را تو ندانی. بپرس از شبها، بپرس از رخ زرد و ز خشکی لبها. هزار گونه ادب، هزار گونه ادب جان ز عشق آموزد، چه آن ادب نتوان یافتن به مکتبها. نخست یار مهماندار امشب که تو روحی و ما بیمار امشب. به حمدالله که خلقان جمله خفتند، منم با خالق بیدار امشب.